الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، اور پچھلے اتوار کو بھی اسی آیت کی کچھ تشریح شروع کی تھی. اور وجہ یہ تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا، اس کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا کہ یہ صبر کی تربیت کا، صبر کام عطا فرمائے ہیں اور ان کے لیے ایسا طریق عمل تجویز فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے صبر کی تربیت حاصل ہوتی ہے. اسی کی کچھ تشریح میں نے پچھلے اتوار کو شروع کی تھی، کیونکہ اب انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو عشر اخیرہ میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کی جائیں، اور اس وقت کے حاضرین میں بھی بہت سے حضرات وہ ہیں جو اس اتوار کی مجلس میں حاضر نہیں ہوں گے، اور تذکیر بھی ہو جائے اور یاد دہانی بھی ہو جائے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا اسی بات کو مزید خلاصے کے طور پر بیان کر دیا جائے اور تذکیر کے طور پر جو پچھلے اتوار کو کہی گئی تھی. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صبر کی جگہ جگہ قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ تاکید فرمائی ہے بلکہ اس کے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے, اس کے اجر و ثواب کا بھی بڑا ذکر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں, جس کی کوئی گنتی نہیں, جس کا کوئی شمار نہیں. اور جنت میں داخلے کو مرتب فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نتیجہ قرار دیا ہے بندوں کے صبر کا. سلام علیکم بما صبرتم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے جانے کی وجہ ان کا صبر ہوگی, جو انہوں نے دنیا میں صبر کا رویہ اختیار کیا وہ سبب بنے گا ان کے جنت میں جانے کا. اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو کوئی بیجا نہیں جو کہ سارا دین جو ہے وہ صبر میں سارا دین سمٹ آتا ہے. اگر صبر کی صفت پیدا ہو جائے ہمارے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے, تو سارا دین اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے. اس لیے صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے, اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تربیت جو دی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, اور سارے کچھ احکام دینے کے بعد سورہ آل عمران میں بہت سارے احکام بھی ہیں, بہت سی باتیں ہیں, وہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ایک طرح سے خلاصہ اور نتیجہ اور نچوڑ یہ نکالا کہ ایمان والو صبر اختیار کرو, یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی صبر کا راستہ اختیار کرو, ورابطو, اور اپنے آپ کو اس پر باندھ کر رکھو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی. تو چار حکم ہیں, اصبروا, صابروا, رابطو, واتقوا اللہ. تو ان پر فلاح موقوف ہے. ان میں سے پہلی چیز صبر ہے, اسی کا بیان پچھلے اتوار کو کیا تھا. تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے, صبر کا مطلب کیا ہے. ہم لوگ تو عام طور سے صبر کا مطلب جو ہے نا اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی, کسی کا انتقال ہوا اپنے عزیز قریب کا, تو اس پر جزا فضا نہ کریں, اس پر باویلا نہ کریں, اس کو صبر کہتے ہیں عام طور سے ہمارے محاورے میں. لیکن قرآن کریم نے جس صبر کا ذکر فرمایا ہے وہ بہت عام ہے, اور صبر کے لفظی معنی تو ہے, لفظی معنی یعنی عربی زبان میں اگر بالکل لغت کے معنی دیکھے جائیں تو صبر کے معنی ہے باندھنا، کسی چیز کو باندھنا. اسی لیے اگر کوئی، یہ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں اللہ بچائے، یہ رواج تھا کہ بعض اوقات کسی جانور کو کھانے کے لیے یہ کرتے تھے کہ سامنے باندھ دیا جانور کو، کسی درخت سے باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا، اور پھر اس کے اوپر کیڑوں کی بارش کی، اور کیڑوں کی بارش کر کے اس کو قتل کر دیا اور پھر کھاتے تھے اس کو. اس کو ایسے جانور کو کہتے تھے مصبورہ، کہ یہ باندھا ہوا جانور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مصبورہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ جو جانور قابو میں آ گیا ہو، ایک تو ہے شکار بھاگا پھر رہا ہے، اس کو تو دور سے ہی بسم اللہ پڑھ کر اگر تیر مار دے تو حلال ہو جاتا ہے، لیکن جو جانور کہ اپنے قابو میں ہے اس کو تیر سے مار کر ہلاک کرنا، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ہو، حلال نہیں ہوتا. اس کو تو باقاعدہ ذبح کرنا ضروری ہے، گلے پر چھری پھیرنا اور گلے کی رگیں کاٹنا، اس کے ذریعے وہ حلال ہوگا، محض تیر مارنے سے حلال نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کسی جانور کو حلال کرنے کے لیے کہ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. شکار کا معاملہ اور ہے کہ وہ قابو سے باہر ہوتا ہے، تو دور سے بھی اگر تیر مار دو بسم اللہ پڑھ کر تو حلال ہو جاتا ہے. بندوں کو کیونکہ یہ فرمایا کہ الذی خلقلکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ جانور جو حلال جانور ہیں وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے، جو تمہارے لیے پیدا کیے تو تم ان کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہو، لیکن ذبح اس طرح کرو کہ جو اس کو کم سے کم تکلیف ہو. ذبح ایسا، ذبح کا طریقہ ایسا بتایا جو کم سے کم تکلیف ہو. ایک طرف تمہاری ضرورت پوری کرنی ہے اور دوسری طرف جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور حقوق میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو ذبح کیا، جب اس کو اپنی ضرورت کے لیے اس کا گوشت کھانا ہو تو ذبح کرو. باقاعدہ ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ بتا دیا کہ اس طریقہ سے کرو، اللہ کا نام لے کر کرو، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے ذبح کرنے کا، گلے پر سے چھری پھیر کر اور رگیں کاٹ دینا، یہ جانور پر سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے. تو یہ فرما دیا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ وان ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ احسن الذبحہ، کہ اگر تمہیں کسی کو قتل بھی کرنا پڑے کسی جانور کو تو اچھے طریقے سے کرو جس سے تکلیف کم ہو، اور ذبح کرنا پڑے تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو جس سے تکلیف کم ہو. تو یہ طریقہ مقرر کر دیا. لہذا مصبورہ کو، یعنی جو سامنے باندھ کر تیر مار کے یا گولی مار کے تو بالکل ہی حلال نہیں ہوگا، تو اس کو قتل کر دینا اس کو منع فرمایا. تو مصبورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. پہلے زمانے میں یہ طریقہ بھی ہوتا تھا کسی کو سزا دینے کا، بادشاہوں کے یہاں، کہ کسی کو سامنے درخت سے باندھ دیا اور اس کے اوپر تیروں کی بارش کر دی، تو اس کو بھی کہا جاتا تھا قتل صبرن، کہ یہ آدمی باندھ کر اس کو قتل کیا گیا. تو یہ صبر کے لفظی معنی ہے باندھنا، لیکن جس معنی میں قرآن کریم نے اختیار کیا ہے، یہ جو شرعی معنی ہے اس کے صبر کے، وہ یہ ہے کہ کسی ناگوار بات کے اوپر اپنے آپ کو باندھنا، یعنی کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آدمی وہ کر رہا ہے, اس کو صبر کہتے ہیں. پہلے سے طبیعت کے خلاف ایک بات پیش آ رہی ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن کسی وجہ سے آدمی وہ باوجود نہ چاہنے کے بادل ناخواستہ وہ کام کر رہا ہے, لیکن کر کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے باندھ لیا ہے کہ نہیں کرنا ہی ہے یہ کام, اس کو کہتے ہیں صبر. اور یہ صبر دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اور دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. دنیا کے معاملات میں دیکھو کہ فرض کرو کہ ایک آدمی کہیں پر ملازم ہے اور اس کو بہت سویرے اٹھ کے جانا پڑتا ہے اپنی ملازمت کے اوپر, تو جس وقت اس کے جانے کا وقت ہوا تو اس کو نیند آ رہی ہے, سستی آ رہی ہے, گھر میں بچے اچھے لگ رہے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں, ان کو کھلاؤں, اور دوسری طرف تقاضا ہے کہ بھائی جانا ہے, نہیں جائیں گے تو وقت پر پہنچ نہیں سکیں گے ملازمت کے وقت. تو یہاں پر بھی آدمی کیا کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا جانے کو لیکن جا رہا ہے, اپنے آپ کو باندھ لیا اس نے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ باوجود نہ چاہنے کے جا رہا ہے, یہ صبر ہے. لیکن یہ صبر جو ہے کائیں کے لیے, اگر خالص دنیا داری والا ہو تو پھر یہ صبر کائیں کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, یہ پیسے کمانے کے لیے صبر ہے. تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے دنیا میں کبھی نہ کبھی, کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو, دولت مند ہو, حاکم ہو, صاحب اقتدار ہو, اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں اور نہ چاہنے کے باوجود بعض کام کرنے پڑتے ہیں. تو اگر دنیا داری کے لیے ہے, پیسے کمانے کے لیے, محض پیسے کمانے کے لیے, تو یہ بھی صبر تو ہے لیکن یہ صبر دنیا کے لیے ہے اور پیسوں کے خاطر ہے. یہی صبر اگر اللہ کے لیے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہو, تو یہ صبر جو ہے, یہ ہے وہ صبر جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا, اس کی تعریف فرمائی اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے اوپر بے حساب اجر ملے گا. تو صبر تو دنیا داری کے لیے بھی کیا جاتا ہے لیکن اگر دین کے لیے کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, تو پھر اس کا اجر ملتا ہے. چنانچہ فرمایا الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. کہ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجه ربهم, صبر کرتے ہیں اپنے پروردگار کی رضا مندی کی خاطر, اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں, ان کی تعریف فرمائی کہ اے اولئک لہم عقبۃ الدار, آخرت کے کا جو گھر ہے اس کا انجام ان کو ملنے والا ہے, بہترین انجام ان کو ملنے والا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, تو یہ دیکھنا ہے صبر اگر پیسے کمانے کے لیے ہو, صرف پیسے کمانے کے لیے, تو ٹھیک ہے, تم نے اپنے طبیعت کے خلاف ایک کام کیا, دنیا میں تم نے اس کا بدلہ چاہا, دنیا میں مل گیا, پیسے مل جائیں گے. لیکن اگر وہی صبر تم اللہ کے لیے کرو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو, تو دنیا میں تو خیر اس کا جو صلہ ملنا ہے وہ ملے گا ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ملے گا. یعنی یہی ملازمت کو لے لو جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ملازمت کا وقت ہو گیا, جانے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آدمی جا رہا ہے, یہ صبر تو ہے. اگر صرف پیسہ کمانا مقصود ہو تو ایک مباح کام ہے, بشرطے کہ وہ پیسہ کمانے کا طریقہ حلال ہو, حلال ذریعہ آمدنی ہو, لیکن کوئی اجر نہیں. لیکن اگر اسی میں نیت یہ ہو, اسی میں نیت یہ ہو کہ میں یہ ملازمت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم سرور العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ حلال روزی کمانا یہ بھی فرائض کے بعد, یعنی نماز روزے کے فرائض کے بعد, یہ بھی ایک فریضہ ہے. تو میں اس فریضے کی انجام دہی کے لیے کر رہا ہوں, اور یہ نیت کرے کہ میرے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی حق رکھا ہے, میرے اہل و عیال کا بھی حق رکھا ہے. اگر میں کماؤں گا نہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا, اور یہ ہاتھ پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرام ہے. تو اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے, اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے میں یہ ملازمت کر رہا ہوں, تو یہی ملازمت اور جو ہے وہ کیا بن گئی, اجر و ثواب کا سبب بن گئی. اور یہ صبر جو ہے, یہ صبر صرف پیسوں کی خاطر نہ رہا بلکہ ابتغاء وجہ ربی میں یہ بھی داخل ہو گیا. تو صبر وہ مطلوب ہے, محبوب ہے, اور اس کے اوپر اجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب اس کی ہوتی ہیں تین قسمیں. ایک صبر ہوتا ہے طاعات کے اوپر, جس کو صبر الطاعۃ کہتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے معصیتوں سے, جس کو صبر المعصیہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر, مصیبت پر صبر. تو صبر علی الطاعہ, صبر عن المعصیہ, اور صبر علی المصیبہ, تین قسمیں ہیں. تو طاعات پر صبر یہ ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعت قرار دے دیا, عبادت قرار دے دیا, جو عمل, اس کو آدمی اپنی طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود انجام دے. دل نہیں چاہ رہا مگر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا یا تو حکم دیا ہے یا اس کو اس کی ترغیب دی ہے. حکم دیا ہے فرائض, فرائض جو ہیں پانچ وقت کی نماز, رمضان کا روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, تو یہ سارے کے سارے فرائض ہیں, ان کا حکم دیا ہے. ان کو چاہے دل چاہے کہ نہ چاہے آدمی زبردستی انجام دے تو یہ صبر ہے, صبر رہتا ہے. اور فرائض کو انجام, اسی لیے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی, الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ, کہ صبر کرنے کے بعد, صبر کرنے کے ذریعے نماز کی مکمل پابندی کرتے ہیں. کہ دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو, طبیعت لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو, مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, ہر حال میں وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے پابندی کرتے ہیں. یہ صبر عطا ہے, یہ تو فرائض کا ہے. اور اسی میں جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا حکم تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں کہ بھائی تمہارے ذمہ فرض کر دیا, اگر نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں فرمایا، لیکن ترغیب دی. ترغیب اس طرح دی کہ فلاں کام کرو گے تو اتنا ثواب، فلاں کام کرو گے تو اتنا ثواب. اب یہ رمضان کو دیکھ لو، روزے تو فرض کر دیے، روزے تو فرض کر دیے، جس کا معنی ہے کہ ایک روزے کا چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا بلا عذر، اللہ بچائے، بہت بڑا وبال ہے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کر بلا عذر چھوڑے تو ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. ساری زندگی ایک روزہ چھوڑا بلا عذر، بغیر عذر کے چھوڑا، ایسے شیطان بہکا گیا اور شیطان نے بہکا کر آمادہ کر دیا کہ بھائی آج کچھ سستی ہو رہی ہے، یا آج گرمی زیادہ ہے، یا آج بھوک زیادہ لگ رہی ہے وغیرہ، چلو آج چھوڑ دو، پھر رکھ لیں گے دوسرے موسم میں. تو اگر بلا عذر چھوڑ دیا تو چاہے قضا بھی رکھ لے، تو قضا رکھ کر اگر کسی مفتی سے فتوا پوچھے گا تو مفتی صاحب تو یہی فتوا دے دیں گے کہ بھائی تمہارے ذمے سے فرض اتر گیا، قضا ہو گئی. لیکن جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو فرمایا کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی ایک روزے کی تمہیں جو ثواب ملنا تھا یا اس کے اوپر جو اجر ہونا تھا اس کی تلافی نہیں ہوگی. تو یہ تو ایسا فرض قرار دے دیا. اب اس میں جو صبر ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو تو کچھ بھی صبر نہیں کرنا پڑ رہا الحمدللہ کراچی میں، ہیں بڑا سیدھا سادہ اور بڑا آسان اللہ تعالی نے کر رکھا ہے. موسم اچھا کر دیا، ہوائیں چلا دیں، بادل بھیج دیے، ٹھنڈا موسم ہو گیا اور اطمینان سے پتہ ہی نہیں چلتا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. وہ جو حدیث میں آتے ہیں الغنیمت الباردہ صوم الشتاء، کہ سردی کے روزے جو ہیں وہ غنیمت باردہ ہیں، یعنی ٹھنڈی غنیمت، یعنی بہت آسانی سے رکھنا. اللہ میں نے ہمارے لیے غنیمت باردہ ہی بنا دیا ان روزوں کو، الحمدللہ یہ ان کا کرم ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھو جہاں آگ برس رہی ہے اور جہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، بعض جگہ 20 گھنٹے کا ہو رہا ہے. شمال کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر روزہ جو ہے وہ تقریباً 20 گھنٹے کا. تو ادھر افطار ہوا اور افطار ہوتا ہے رات کو 11 بجے، اور اس کے بعد مشکل سے تراوی جو ہے پڑی، تراوی پڑتے ہی پھر جتنا جو سحری کھائی اور پھر روزہ شروع ہو گیا. 11 بجے جہاں افطار ہو رہا ہو اور 1:30 بجے فجر ہو رہی ہو، تو 2.5 گھنٹے میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایسی بھی جگہ ہیں. اور جو ہے گرمی والی جگہ بھی ہیں، ماشاءاللہ آج کل حجاز میں، حرمین شریفین میں سنبلہ کا موسم ہے تو گرمی شدید ہے، تو ہمیں تو کچھ بھی صبر نہیں کرنا پڑ رہا. وہاں جا کے وہ صبر کا پتہ لگتا ہے کہ صبر کیا چیز ہوتی. یہ صبر الگ طاعت و فرض ہے روزے کے اوپر، روزے کے معاملے میں. البتہ دوسری چیز فرمائی کہ رات کو تراوی، اس کو فرض نہیں کیا اللہ میاں نے، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، لیکن فضیلت بیان فرما دی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، واحتسابا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے کرے گا تو غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ ہم اس کے معاف فرما دیں گے. یہ ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. اسی واسطہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح 3 دن تو جماعت کی, اور جماعت بھی اس طرح کی, بلایا نہیں باقاعدہ لوگوں کو کہ آؤ بھائی جماعت کریں گے, کیا میرا مزہ تراویح کی, بلکہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح پڑھنے کھڑے ہو گئے اسی عشرہ اخیرہ میں. ایک جب آپ اعتکاف فرماتے تھے تو ایک اعتکاف کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک چٹائی کا ایک کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا, چٹائی کا. وہ چٹائی کا کمرہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوتی تھیں, بلکہ اس میں اندر جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ باہر سے بھی لوگ آپ کی زیارت کر سکتے تھے. تو ایسی چٹائی کا کمرہ بنا دیا, اس میں آپ نے کھڑے ہو کر یہ قیام رمضان تراویح کی نماز پڑھنی اکیلے شروع کر دی. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو آ کے پیچھے ایک صدا کر لی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دن ہوئی کافی لوگ جمع ہو گئے, دوسرے دن اور زیادہ ہو گئے, تیسرے دن اور زیادہ ہو گئے, مسجد بھر گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح پڑھنے شروع کر. تو چوتھے دن پر آپ وہاں کھڑے نہیں ہوئے جماعت کے لیے, بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ اتنی رغبت سے لوگ آ رہے ہیں اور اتنا اچھا منظر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. تو آپ نے اپنی شفقت اور رحمت سے 3 دن کے بعد جماعت نہیں کرائی. تو یہ ہے تو فرض تو نہیں, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھو کہ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل فرض نہیں, اور مجھے ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے اس واسطے میں 3 دن کے بعد جماعت نہیں کرائی. لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ فرض قرار نہ دینا یہ تو ایک رحمت ایک شفقت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل رضا یہ ہے, اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس میں ہے کہ پابندی کی جائے. چنانچہ یہ سب کچھ سننے کے باوجود صحابہ کرام رات کے قیام کی پابندی فرماتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک دن آئے, دیکھا کہ ایک ٹولی یہاں نماز پڑھ رہی ہے, ایک ٹولی وہاں نماز پڑھ رہی ہے, کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے, کوئی دو آدمی مل کے پڑھ رہے ہیں, الگ الگ جماعتیں ہو رہی تھی, کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے, کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھائی الگ الگ پڑھ رہا ہے, ان کو سب کو ایک جماعت میں اکٹھا کر دو. تو سارے صحابہ کرام نے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سارے صحابہ کرام سب سے بہترین قرات کرنے والے حضرت عبی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ اقرأهم عبی بن کعب, صحابہ کرام میں سب سے بہترین قرات کرنے والے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر نے ان کا انتخاب فرمایا اور کہا بھائی عبی بن کعب کو امام مقرر کر دیا کہ اب الگ الگ پڑھنے کی بجائے سب اکٹھے پڑھا کرو. وہاں سے یہ تراویح شروع ہو گئی, تراویح کی جماعت شروع ہوگی. تو یہ اگرچہ حضور نے صراحتاً فرما دیا کہ فرض نہیں, میں نے سنت بنایا تمہارے لیے اس کو, لیکن اور تراویح کی جماعت آپ نے 3 دن کے بعد اس لیے نہیں کرائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, لوگ فرض نہ سمجھ لیں اور اللہ کی طرف سے بھی فرض نہ ہو جائے. لیکن صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے کہ منشا یہی ہے کہ کرو, فرض نہ صحیح مگر کرو, منشا یہ ہے. تو صحابہ کرام نے چھوڑی نہیں, رضی اللہ تعالیٰ کرتے چلے گئے. تو یہ جو ہے یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو فرض تو نہیں ہے لیکن مطلوب ہیں تو اس واسطے ان کے اوپر دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو, طبیعت تھک رہی ہو نہ تھک رہی ہو, آدمی کھڑا ہے رات کو, رات کو کھڑا ہے, نیند آ رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, تھکن ہو رہی ہے, مگر اس تھکن کو برداشت کر کے, اس سستی کو دور کر کے, اس پر قابو پا کر آدمی کھڑا ہے, یہ صبر ہے, صبر علی الطاعہ ہے. تو جس طرح فرائض میں صبر ہے اسی طرح نوافل میں بھی, کہ جو نفلی عبادتیں ہیں وہ بھی چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہم جیسے خشک مولویوں کو نا بعض اوقات یہ خیال ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نفل ہے, کیا نہ کیا. میرے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رو ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی, اذان کے وقت میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آدمی خاموش ہو اور اذان کو سنے اور اس کے ایک ایک لفظ کا جواب دے. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی, ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی گفتگو چلا رکھی تھی انہوں نے, اذان بھی ہو رہی ہے ان کی گفتگو بھی چل رہی ہے. تو کسی نے کہہ دیا ان سے کہ حضرت اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دے دیں. تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے کہا کہ ہاں ہاں پتہ ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے اذان کا جواب دینا, کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو بھائی فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین تو فرمائی ہے, ترغیب تو دی ہے. تو اس کو اتنا بے اعتنائی کے ساتھ گزار دینا کہ یہ ہاں ہاں پتہ ہے فرض واجب نہیں, یہ اللہ بچائے یہ بے اعتنائی ہے. اور اللہ بچائے, دیکھو جو نوافل ہوتے ہیں نا, ان نوافل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے اس کے ترک پر کوئی گناہ نہیں رکھا, لیکن ان کا تحاون یعنی ان کو ایک طرح سے حقارت سے ذکر کرنا, اللہ بچائے یہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اس واسطے نوافل کا بھی اہتمام ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر رمضان کو صبر کی ٹریننگ کا مہینہ بنایا ہے, تو اس میں ایک طرف فرائض کے اوپر صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے روزے کے ذریعے, اور ایک طرف نوافل پر صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے تراویح کے ذریعے, قیام رمضان کے ذریعے, کہ یہاں تربیت دی جا رہی ہے کہ صرف فرائض ہی پر اکتفا نہ کرو اللہ کے بندو. اگر فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے تو نوافل اور مستحبات اور فضائل اعمال اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے, وہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, ان کا بھی اہتمام کرو. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے, تقرب حاصل کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو نوافل جتنے زیادہ کثرت ہوگی نوافل کی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں نوافل کی ترغیب دے کر, اس کے اوپر صبر کرا کر اپنے قرب کے نوازنا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو صبر اور طاعت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں بھائی, صبر طاعت میں ساری عبادتیں, چاہے وہ فرائض ہو یا نوافل ہوں, اس کی تربیت. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی رمضان المبارک کو کوشش کرو کہ وہ دوسرے مشاغل سے فارغ ہو کر طاعات اور عبادات اس میں زیادہ سے زیادہ کی جائیں، ذکر زیادہ ہو، تلاوت زیادہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو، اس کے ساتھ خاص مناسبت ہے تو وہ تلاوت کرنا عام حالات میں نماز کے علاوہ کوئی فرض نہیں. لیکن یہ وہ طاعت ہے کہ جس کے اوپر اتنے فضائل بیان، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے. تو رمضان مبارک کے اندر تلاوت کی جتنی کثرت، چاہے دل نہیں چاہ رہا مگر اپنے آپ کو آدمی باندھ کر اور کرے، عام دنوں میں جتنا نہیں کرتا اتنی اس وقت کرے. تو یہ سب طاعات کا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے، اور خاص طور سے یہ عشرہ اخیرہ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمتوں کا عشرہ بنایا ہے، اور سارے رمضان کے برکات اور انوار کا نچوڑ ہے یہ. تو اس کی ایک گھڑی کو اپنے لیے ایک نعمت کبرا سمجھ کر اس میں طاعات کے اوپر صبر کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے حاضر کے جدید مسائل زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید اسلامی کے حملوں کا معتدل جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے. نئے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرکز، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف سکھر کی ہفتہ وار اسلامی مدارس کی بیان کی اور دیگر علمائے مالوہی کی سفارش کی. اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے.